สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนาทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีประสบการณ์หลอนที่พี่นานาจะนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไสยศาสตร์ที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอโดนสามีภรรยาที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันทำของใส่เธอทำใส่ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างเลือดเย็นทั้งที่เป็นคนที่เธอสนิทและไว้ใจนี่แหละที่เขาว่ากันว่าคนใกล้ตัวน่ากลัวที่สุดและถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังเรื่องราวของหญิงสาวคนนี้พร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ซึ่งได้เกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดของผมเองซึ่งผมได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วยบางส่วนของเนื้อหามาจากคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บางส่วนมาจากผู้ประสบเหตุและบางส่วนก็มาจากการคาดเดาชื่อบุคคลสถานที่ผมสมมุติขึ้นมาเนื่องจากผมไม่ได้ขออนุญาตบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เกิดขึ้นกับแฟนผมเองผมขอเรียกเธอว่ามนมนเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพได้ปีเศษแต่มนกับผมรู้จักกันมาราวๆ5ปีกว่าเพราะเคยได้ร่วมงานกันมาก่อนที่ต่างจังหวัดมนเป็นคนมีสัมผัสพิเศษเธอมักจะมีส่วนพัวพันกับเรื่องราวทางวิญญาณและไสยศาสตร์มนต์ดำอยู่เสมอแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกิดกับคนใกล้ชิดมากกว่าที่จะเกิดขึ้นกับตัวเธอเองแต่คราวนี้มนได้เจอกับเรื่องเหล่านั้นกับตัวเธอเองและเกือบเอาชีวิตไม่รอดเรื่องราวเริ่มต้นที่ร้านขายอะไหล่แห่งหนึ่งมนเป็นลูกจ้างของร้านนี้ซึ่งมีอยู่หลายสาขาด้วยกันมนทำงานที่สำนักงานใหญ่แต่ได้ที่พักของพนักงานที่สาขาย่อยไม่ไกลจากที่ทำงานมากนักที่พักนั้นมี4ชั้นชั้นล่างเป็นหน้าร้านมนพักอยู่ชั้น2ส่วนพนักงานอีก2คนที่เป็นสามีภรรยากันพักอยู่ชั้น3ขอเรียกสามีว่าชายและภรรยาว่าปอยซึ่งชายเป็นพนักงานส่งของปอยเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านสาขานี้จะมีปอยอยู่คนเดียวทั้งชายและปอยต่างก็มีความชอบทางด้านเวทมนต์และเครื่องรางของขลังเหมือนกันในห้องพักของทั้งคู่จึงมีการจัดวางรูปปั้นชั้นครูอย่างที่พวกร่างทรงหรือพวกเล่นของเขาทำกันนอกจากนั้นปอยและชายชอบพูดสรรพคุณของกุมารที่ตนเลี้ยงไว้รวมถึงองค์ที่มีในตัวของชายให้ฟังอยู่เสมอๆทั้ง3คนที่พักอยู่นั้นสนิทสนมกันเป็นอย่างดีให้ความช่วยเหลือเป็นห่วงกันอยู่ตลอดเวลาจะมีก็แต่ชายที่ดูเหมือนจะคิดเกินกว่าพี่น้องกับมนและเผลอแสดงออกมาหลายครั้งอยู่มาวันหนึ่งมนซึ่งเป็นพนักงานบัญชีได้พบว่าชายทุจริตและอยากยอกเงินไปเป็นจำนวนมากด้วยความที่สนิทกันจึงได้คุยกับหัวหน้าฝ่ายขอให้ไม่นำเรื่องนี้ไปบอกกับเจ้านายแต่จะเรียกชายมาเจรจาเพื่อนำเงินมาคืนชายยอมรับผิดและขอผ่อนใช้จนกว่าจะครบจำนวนซึ่งเรื่องก็ดูว่าจะจบลงด้วยดีแต่นี่กลับเป็นสิ่งที่ทำให้ชายลงมือทำอะไรบางอย่าง2วันถัดมาซึ่งเป็นวันหยุดช่วงค่ำชายและปอยได้ลงมือทำอาหารเองและเรียกมนไปทานด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ชายและปอยไม่เคยทำมาก่อนตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมนเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ชายตอบแทนที่มนไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกเจ้านายโดยที่วันถัดมามนเลิกงานช้ากว่าปกติพอมาถึงที่พักก็พบว่าชายและปอยได้เตรียมอาหารไว้รอเช่นเดิมรวมถึงน้ำที่เปิดขวดแล้วส่งมาให้มนดื่มด้วยความที่สนิทกันมนจึงลงมือทานอาหารและน้ำนั้นทันทีวันรุ่งขึ้นมนรู้สึกผิดปกติกับร่างกายของตนซึ่งมนมาบอกภายหลังมีผู้ชายเปลือยท่อนบนมาเข้าฝันและพามนไปบ้านของเขาที่เป็นทุ่งนา และชายคนนั้นยังจุงมือเด็กไปด้วยอีกหนึ่งคนจึงได้ปรึกษากับหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงผมขอเรียกเธอว่าสามนบอกสาว่าทำไมชายและปอยถึงลงมือทำอาหารให้เธอทานและอาหารนั้นได้แบ่งเป็นสองสำรับสำรับหนึ่งเป็นของมนคนเดียวและทั้งสองคนทานอีกสำรับหนึ่งสาจึงห้ามไม่ให้มนทานกับข้าวของชายและปอยอีกแต่นั่นมันก็สายไปเสียแล้วมนเริ่มมีอาการไม่ปกติหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายตาขวางอยู่ตลอดรวมถึงรู้สึกไม่พอใจผมอย่างไม่มีสาเหตุทานอะไรไม่ได้แต่คืนนั้นมนได้โทรหาผมซึ่งผมเองค่อนข้างแปลกใจเพราะมนไม่คุยกับผมมา2 วันแล้วแต่สิ่งที่มนบอกผมคือให้ผมนำตะกรุดที่อาจารย์ผมเคยให้ไว้และเคยใช้ช่วยมนมาแล้ว2-3 ครั้งนำมาให้เธออย่างที่พักพอผมมาถึงก็โทรหามนแต่มนไม่รับสายผมกลับให้เพื่อนเธออีกคนที่ชื่อดาซึ่งเป็นมุสลิมโทรมาบอกผมให้นำตะกรุดสอดใต้ประตูเลื่อนแล้วจะให้ปอยนำขึ้นไปให้มนเองห้ามไม่ให้ผมเจอมนโดยเด็ดขาดดาบอกว่าตอนนี้ชายและปอยได้ลงมาหามนที่ห้องผมก็ไม่ยอมทำตามเพราะรู้สึกสงสัยจึงได้โทรหาต้นแฟนของดาให้มาเอาตะกรุดไปให้มนและห้ามไม่ให้ส่งผ่านมือคนอื่นโดยเด็ดขาดพอต้นมาถึงผมก็ส่งตะกรุดให้โดยที่ผมแอบมองอยู่ห่างๆสักพักหนึ่งประตูเลื่อนก็เปิดออกชายออกมาเป็นคนแรกตามด้วยมนที่มีใบหน้าเคร่งเครียดและหมองคล้ำเดินออกตามมาต้นนำตะกรุดไปใส่มือมนและมนก็รีบกลับเข้าไปในตึกทันทีวันถัดมามนอาการแย่ลงอย่างมากมนบอกดาว่าปวดเอวให้ช่วยถอดตะกรุดที่เอวออกให้ทีโดยตะกรุดนี้มนเพิ่งใส่ได้2 วันหลังจากรู้สึกผิดปกติกับร่างกายตัวเองพอดาถอดตะกรุดออกสิ่งที่มนทำคือเขียนใส่กระดาษให้ดาอ่านคำนั้นคือคำว่าควายทั้งสาและดาเป็นกังวลมากเนื่องจากมนเริ่มแย่ลงเรื่อยๆจึงโทรมาขอให้ผมช่วยผมจึงลงมือสวดมนต์ที่ห้องพระภายในบริษัทเพื่อทำน้ำมนต์ส่งไปให้สาและดาเมื่อได้รับน้ำมนต์แล้วก็แอบผสมลงไปในน้ำของมนต์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งถ่ายใส่ขวดเล็กๆวางเอาไว้ที่โต๊ะของสาพอมนต์กลับมาที่โต๊ะและดื่มน้ำที่ผสมไว้มนต์กลับบอกว่านี่ไม่ใช่น้ำและชี้ไปที่ขวดเล็กใบนั้นและก็บอกว่านั่นก็ไม่ใช่น้ำและได้โยนน้ำผสมของตนทิ้งถังขยะรวมถึงให้สานำน้ำในขวดเล็กไปทิ้งด้วยมนเริ่มมีอาการเจ็บปวดตามร่างกายมากขึ้นและอ่อนเพลียเนื่องจากมนทานได้แค่นมวันละกล่องมา2 วันแล้วสาและดาจึงขอให้ช่างในบริษัทนำสร้อยพระมาคล้องให้และขอให้ต้นไปปรึกษากับร่างทรงถึงวิธีการรักษามนซึ่งตนก็ได้นำห่วงที่ทำจากกิ่งไม้พันด้วยสายสินมาให้แต่ทั้งหมดนั้นกลับไม่ได้ใช้เนื่องจากมนไม่ยอมให้ใครนำอะไรมาคล้องพร้อมทั้งชักมีดออกมาขู่ซึ่งทำให้คนทั้งห้องพากันวิ่งเตลิดหนีออกจากห้องจนเกือบตกจากบันไดพอเลิกงานผมซึ่งไปรอมนอยู่ตั้งแต่เย็นตามที่สาขอให้มาก็ได้พบและพูดคุยกับต้นต้นเล่าว่าร่างทรงเห็นว่ามีวิญญาณเข้าสิงมนและให้ต้นนำห่วงมาคล้องแล้วให้พามนไปหาร่างทรงจากนั้นเขาจะจัดการให้เองซึ่งต้นสวมห่วงให้ไม่ได้และดาบอกว่าห้ามให้ผมเจอมนโดยเด็ดขาดเพราะตอนนี้มนเกลียดผมมากแม้แต่เสียงก็ไม่อยากได้ยินค่ำนั้นสาได้ขอให้ช่างในบริษัทที่มีรถยนต์ช่วยส่งสาและมนไปยังห้องของมนส่วนผมก็แอบตามไปพร้อมกับดาและต้นมนอาการดีขึ้นยอมให้คล้องพระแต่ที่น่าห่วงคือมนไม่ทานอะไรนอกจากนมกล่องเดียวราวๆ3 ทุ่มสาและดาจึงขอตัวกลับแต่ผมขอร้องให้อยู่ต่อเพื่อรอเพื่อนของผมอีกคนนึงซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนคนนี้จะช่วยได้ดีกว่าผมตลอดเวลาที่อยู่ที่พักทั้งชายและปอยก็มานั่งข้างนอกกับผมและต้นโดยปล่อยให้สาอยู่กับมนเพียงลำพังชายพยายามบอกให้พวกผมกลับพร้อมอาสาจะดูแลมนเอง ซึ่งผมไม่ยอมและบอกไปว่าคนของผมดูแลเองได้ซึ่งนั่นทำให้ชายรู้สึกไม่พอใจอย่างแรงพอเพื่อนผมมาถึงก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีโดยเดินห่างจากตัวตึกไปราวๆ15เมตรเพราะขณะนั้นผมไม่ไว้ใจชายและปอยอีกแล้วพอตกลงกันได้ซาเดินลงมาบอกว่ามนให้ทุกคนกลับไปและคนที่มาใหม่ไม่ให้เข้ามาผมกับเพื่อนจึงเดินไปที่วัดเพื่อจะนิมนต์พระให้มาช่วยขณะนั้นเวลาราวๆ4ทุ่มผมก็ขอให้สากลับไปอยู่เป็นเพื่อนมนก่อนแต่ผมกับเพื่อนก็คว้าน้ำเหลวเพราะพระที่จะไปหาจำวัดกันหมดแล้วผมไม่ได้รู้จักพระรูปนี้เป็นการส่วนตัวแต่ผมเคยอ่านเจอวัดนี้ช่วยทำเรื่องถอนของส่งดวงวิญญาณแต่เมื่อกลับมามนมีอาการดีขึ้นและยอมพบกับเพื่อนผมทั้งสองคุยกันและเพื่อนผมก็สวดมนต์ให้รวมถึงให้ผ้ายันกับพระไว้กับมนต้นบอกผมว่าทั้งชายและปอยไม่มีใครเข้าไปหามนเลยทั้งที่สนิทกันมากแต่วันต่อมามนกลับอาการหนักขึ้นเรื่อยๆตาขวางแดงกำทำเอาสาและดาหวาดกลัวกันเป็นอย่างมากรวมทั้งอาการที่มนบอกว่าเจ็บเหมือนมีเข็มแทงตามร่างกายเป็นระยะปวดหัวจนน้ำตาไหลคลื่นไส้ซึ่งอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นระยะดาซึ่งเป็นมุสลิมได้นำของขลังมาให้มนซึ่งก็พอจะบรรเทาลงได้บ้างแต่มนที่ดูเหมือนอ่อนเพลียและเครียดหนักทำให้สาและดาตัดสินใจให้ต้นติดต่อร่างทรงเพื่อพามนไปรักษาซึ่งมนก็ยอมแต่โดยดีสาก็พามนดาและช่างผู้ชายอีกคนนั่งแท็กซี่ไปหาร่างทรงตามที่ต้นนัดไว้ส่วนผมซึ่งยังเข้าใกล้มนไม่ได้ก็แอบไปรออยู่บริเวณนั้นตามคำของร่างทรงที่บอกให้ผมมาเพื่อให้วิญญาณแสดงตัวอย่างเต็มที่แต่ทั้งหมดก็จบลงเมื่อมนไม่ยอมขึ้นไปบนบ้านร่างทรงและได้เดินกลับมาพร้อมช่างผู้ชายพร้อมกับขึ้นรถแท็กซี่กลับบริษัทไปในทันทีผมเห็นดังนั้นจึงรีบโทรหาสาเพื่อให้ทราบว่ามนไม่อยู่แล้วจากนั้นเราได้ปรึกษากันจะต้องพามนไปรักษาที่วัดให้ได้ภายในวันนี้โดยวางแผนหลอกมนจะพาไปรักษาที่สำนักอื่นที่มนอยากให้พาไปเราเดินทางไปด้วยรถ2คันคันหนึ่งมีช่างเจ้าของรถโดยมีสาและดานั่งประกบมนอยู่ที่แคปส่วนอีกคันหนึ่งมีผมกับเพื่อนและน้องที่บริษัทระหว่างทางมนก็มีอาการเจ็บตลอดทางแต่ก็รู้สึกพอใจที่คิดว่าจะพาไปรักษาตามที่มนเป็นคนบอกแต่พอไปถึงวัดซึ่งทางเข้านั้นมีศาลาที่ใช้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพมนก็รู้ตัวแล้วว่าถูกหลอกให้มาที่วัดซึ่งมนบอกว่าไม่อยากมาตั้งแต่แรกแต่สาก็หลอกว่าร่างทรงที่มนให้พาไปหาตอนนี้อยู่ที่วัดนี้มนจึงสงบลงได้บ้างแต่พอรถจอดมนกลับไม่ยอมลงจากรถและขยับตัวไปนั่งด้านในสุดส่วนคนขับสาและดาต่างออกมานอกรถเพื่อคุยกับเพื่อนผมเรื่องที่จะนิมนต์พระมารักษามนส่วนผมอยู่ห่างๆแทบจะไม่เห็นอะไรเลยครับเพื่อนผมเล่าว่าขณะไปนิมนต์พระได้พบหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ของพระแต่เธอเป็นมุสลิมขอเรียกเธอว่าพี่อ้อยพี่อ้อยพาไปพบพระรูปหนึ่งท่านบอกให้พี่อ้อยไปเรียกมนต์มาหาท่านพี่อ้อยจึงนำขันน้ำมนต์และไม้อะไรสักอย่างติดตัวไปเรียกมนที่นั่งในรถพี่อ้อยเรียกมนด้วยความดุดันทำนองว่าให้ผีชั่วออกมาเจอกับกูซะดีๆด้วยความที่พี่อ้อยผิวดำตาโตใบหน้าดุดันอยู่แล้วจึงทำให้พี่อ้อยดูขึงขังยิ่งขึ้นไปอีกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมนที่อยู่ด้านในสุดของแคปได้พุ่งออกมาจากรถเข้าไปจิกหัวพี่อ้อยพร้อมทั้งลงมือทำร้ายพี่อ้อยทั้งเตะทั้งถีบอย่างแรงจนพี่อ้อยสุดลงกับพื้นเพื่อนผมอยู่ใกล้สุดจึงรีบไปดึงตัวมนให้หลุดจากพี่อ้อยรวมทั้งคนอื่นก็เข้ามาช่วยกันระหว่างช่วงชุลมุนกันนั่นเองพระรูปนั้นได้เข้ามาพร้อมไม้เท้าพร้อมกับจี้ไปที่ท้องของมนเบาๆมนที่กำลังอลวาดอยู่นั้นกลับสุดลงกับพื้นอย่างหมดเรี่ยวแรงทันทีเป็นที่ตกตะลึงกับทุกๆคนที่ดูอยู่จากนั้นพระได้บอกให้พามนไปที่กุฏิท่าน โดยมีน้องที่บริษัทผมตามประกบเพื่อป้องกันมนอลวาดอีกด้วยความเป็นห่วงผมจึงโทรหาเพื่อนผมและตามไปดูด้วยใกล้ๆยังไม่ทันถึงกุฏิพระกลับเห็นมนเดินออกมามีท่าทีฉุนเฉียวและเหลือบมองมาที่ผมด้วยสายตาที่ขึงขังเหมือนโกรธกันมานานโดยที่น้องที่บริษัทพยายามดึงข้อมือไว้ซึ่งมนก็ยกมือทำท่าจะชกหน้าน้องคนนั้นน้องคนนั้นจึงปล่อยมือสาและดายังคงอยู่ต่อในกุฏิโดยมีเพื่อนผมเดินตามมนไปมนไปหยุดที่กำแพงอาคารแล้วเริ่มทำท่าอาเจียนอย่างแรงแต่สิ่งที่ออกมามีเพียงแค่น้ำลายมนเริ่มหมดแรงยืนได้แต่พิงกำแพงไว้ผมเห็นดังนั้นจึงเดินเข้าไปหามนโดยไม่สนแล้วว่ามนจะเกลียดผมอยู่หรือไม่แต่พอมนเจอผมก็บอกให้ผมออกไปอย่ามาโดนตัวเธอบอกว่าถ้าผมโดนตัวเธอมันจะทำให้เธอเจ็บปวดทรมานด้วยความโกรธผมจึงตะโกนออกไปชาตินี้ภพนี้มนเป็นภรรยาของผมผมขออ้างสิทธิ์ในความเป็นสามีที่จะไม่อนุญาตให้ใครมาวุ่นวายกับภรรยาของผมพร้อมทั้งสั่งให้ออกไปเดี๋ยวนี้นี่เป็นอีกเรื่องที่ทุกคนต่างตลกขบขันกับวิธีการไล่ผีของผมที่แหวกแนวไม่ซ้ำใครจากนั้นมนก็เริ่มยอมพูดคุยกับผมพร้อมกับบอกว่าที่นี่รักษาเธอไม่ได้ต้องไปสำนักที่เธอบอกเท่านั้นเธอบอกว่ามันทำให้เธอเจ็บบังคับให้เธอไม่กินอะไรเพื่อให้เธอไม่มีแรงผมอยู่ใกล้ได้แต่ยังสัมผัสตัวเธอไม่ได้ในขณะเดียวกันในกุฏิก็ตกลงกันว่าต้องไปทำพิธีบริเวณที่พักของเธอพระบอกว่าวิญญาณนี้เป็นผีทางสามแพร่งตรงที่พักของมนและถูกใช้มาโดยคนที่พักอยู่ด้วยกันก็คือชายกับปอยนั่นแหละครับดังนั้นพระกับพี่อ้อยจะไปทำพิธีให้ตอนนี้เลยโดยให้น้องที่บริษัทผมขับรถไปส่งพระและพี่อ้อยมีสากับดาเป็นคนนำทางไปด้วยย้อนกลับมาที่วัดผมกับเพื่อนเริ่มคุยกับมนที่อาการดีขึ้นเรื่อยๆอาจจะเพราะอยู่ในวัดหรืออะไรก็ไม่ทราบได้มนเล่าให้ฟังว่าผีตัวนี้เป็นชายผิวคล้ำมาเข้าตัวเธอได้ตั้งแต่ที่ดาถอดตะกรุดออกจากตัวมนซึ่งผีตัวนี้ได้เขียนคำว่าควายให้ดาอ่านเหมือนจะบอกว่าหลอกดาได้สำเร็จจากนั้นผีตัวนี้ก็จะอยู่กับเธอตลอดและเป็นคนบอกเธอทุกเรื่องผีตัวนี้จะกอดเธอไว้ตลอดทำให้เธอรู้สึกรักผีตัวนี้และลืมความรักที่มีกับผมไปจนหมดสิ้นจำไม่ได้ว่าเคยรักผมยังไงนอกจากนั้นผีตัวนี้ได้พาเธอไปยังทุ่งกว้างที่มีกระท่อมพาไปทั้งเวลากลางวันและกลางคืนทั้งเวลาหลับเวลาตื่นพร้อมทั้งชักชวนให้เธอไปอยู่ด้วยกันซึ่งเธอบอกว่าถ้าผ่านวันนี้ไปเธอคงตามไปอยู่กับผีตัวนี้แล้วพร้อมทั้งบอกชื่อและอายุของผีตัวนี้ได้อีกด้วยมนดีขึ้นตามลำดับแววตาเริ่มอ่อนลงสีหน้าไม่ดำคล้ำผมและเพื่อนจึงชวนกันออกไปหาอะไรทานขณะนั้นก็เวลาประมาณ6 โมงเย็นมนทานอาหารได้พอสมควรรวมทั้งขนมและน้ำดื่มจำนวนหนึ่งเริ่มยิ้มแย้มหัวเราะพูดคุยได้ปกติและยอมให้ผมถูกตัวเธอได้โดยที่เธอไม่เจ็บอีกแล้วทุกอย่างเริ่มจะดีขึ้นเรานั่งเล่นกันนอกวัดอยู่พักใหญ่ๆมนก็บอกว่ามันมาอีกแล้วเธอเริ่มเจ็บที่คอเหมือนมีอะไรมาผูกที่คอเธอเราจึงรีบพาเธอเข้าไปในวัดที่หมายคือในเขตพัทสีมาของโบสถ์เพื่อนผมเกิดความสงสัยจึงโทรหาน้องที่ขับรถไปว่าที่นั่นกำลังทำอะไรกันอยู่น้องบอกว่าพี่อ้อยกับพระกำลังทำพิธีมัดหุ่นและทำท่าตัดหุ่นนั้นทั้งที่คอที่ตัวและที่ใบหน้าของหุ่นซึ่งมาทราบภายหลังพี่อ้อยกับร่างทรงที่เคยพามนไปหาได้ติดต่อและคุยกันขณะทำพิธีพี่อ้อยได้โทรถามร่างทรงเกี่ยวกับผีตัวนั้นซึ่งคำตอบที่ได้ทำเอาพวกเราขนลุกกันเลยทีเดียวเพราะเพศชื่อและอายุตรงกับที่มนบอกผมขณะคุยกันที่วัดคืนนั้นทุกคนได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งโดยพระสั่งให้มนมาอาบน้ำมนต์ที่วัด พี่อ้อยบอกให้ไปหาร่างทรงเพื่อทำพิธีให้เสร็จสมบูรณ์และให้นำผ้าปูที่นอนและหมอนของมนมาเผาที่วัดด้วยพวกเราทุกคนลงความเห็นว่าวันนี้คงต้องให้มนมาค้างที่ห้องผมแล้วค่อยกลับไปเอาเสื้อผ้าและเครื่องใช้ของมนที่ห้องวันพรุ่งนี้และนัดหมายเวลากันเพื่อจะไปทำพิธีต่างๆที่พระและพี่อ้อยได้บอกมาให้เสร็จทุกคนต่างก็สบายใจที่คิดว่ามนจะหายแล้วแต่ใครจะรู้ว่าทุกอย่างยังไม่จบแถมยังเป็นการพบกับวิบากครั้งใหม่ที่ดูเหมือนจะหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำคืนนั้นมนมาค้างกับผมที่ห้องและผมได้นำน้ำมนต์ที่ได้มาจากพระฉีดพรมทั่วห้องอีกทั้งยังสวดมนต์ใส่ตะกรุดของผมเพื่อป้องกันอันตรายจากวิญญาณมนดูหลับสบายขึ้นหรืออาจเป็นเพราะมนเหนื่อยเพลียมาตลอดหลายวันรุ่งเช้ามนจึงขอลางานเพื่อพักผ่อนอยู่ที่ห้องของผมโดยที่ผมไปเก็บสัมภาระที่จำเป็นที่ห้องพักของมนมาให้ตลอดทั้งวันมนดูดีขึ้นมากเริ่มทานข้าวได้เป็นปกติร่าเริงแจ่มใสขึ้นและได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองให้ผมฟังเธอเล่าว่าตลอดเวลาที่วิญญาณผู้ชายตนนั้นอยู่กับเธอวิญญาณได้บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าทำให้เธอรู้สึกถึงสิ่งต่างๆที่จะมาช่วยเธอทำให้เธอรู้สึกเกลียดผมลืมความผูกพันระหว่างเธอกับผมทำให้เธอรู้สึกผูกพันกับวิญญาณนั้นมากเพราะมันกอดเธอเหมือนมันปกป้องเธอไว้ตลอดเวลาแต่ผลของมันหลังจากนั้นคือทำให้ความสามารถในการทำงานของเธอลดลงสมองที่เคยฉับไวก็เฉื่อยชางานที่เคยทำเป็นประจำอย่างรวดเร็วก็ต้องใช้เวลานานทำให้เธอจำอะไรไม่ค่อยได้ตกกลางคืนมนก็สื่อได้ถึงวิญญาณตนนั้นอีกแต่คราวนี้วิญญาณได้มาขอให้ช่วยปลดปล่อยจากการถูกใช้งานและถูกทำให้เจ็บวิญญาณได้บอกเรื่องราวต่างๆให้มนรู้อีกครั้งโดยที่มนสื่อสารกับผมผ่านการเขียนลงในกระดาษภาพที่เธอเขียนบอกได้ว่าทั้งชายและปอยยังไม่หยุดทำร้ายเธอทั้งสองเรียกสัมภเวสีที่ทางสามแพร่งมาใช้งานอีกตอนนี้ได้วิญญาณที่เป็นผีหัวขาดนอนตรงที่นอนของมนและหนุนหมอนของมนอยู่ภาพที่มนวาดแสดงถึงห้องพักของมนโดยมีคนสามคนทำพิธีเรียกสัมภเวสีอยู่โชคดีที่มนพักอยู่กับผมวันถัดมาซึ่งเป็นวันอาทิตย์ผมกับน้องที่บริษัทจึงชวนกันไปเก็บสัมภาระของมนอีกรอบรวมทั้งหมอนและผ้าปูที่นอนตามคำแนะนำของพี่อ้อยเพื่อจะนำไปทำพิธีเผาต่อไปมนซึ่งอาการดีขึ้นตามลำดับก็ใช้เวลาทบทวนเรื่องราวต่างๆและพักผ่อนร่างกายอย่างเต็มที่มนให้ผมช่วยอัญเชิญเสด็จพ่อปิยะมาและทำพิธีเพื่อเรียกขวัญเธอเธอบอกว่าพ่อปิยะมักจะมาเตือนเธอและคอยบอกเรื่องราวบางอย่างให้กับเธออยู่เสมอขณะที่ผมขออัญเชิญพ่อปิยะตัวผมเองก็เกิดปิติขึ้นอย่างประหลาดขนลุกชันไปทั้งตัวน้ำตาไหลอย่างไม่มีสาเหตุซึ่งผมเดาเอาบารมีพ่อปิยะคงส่งลงมาเพื่อช่วยเรียกขวัญให้กับมนแต่พอตกกลางคืนมนกลับมองเห็นวิญญาณมารออยู่ที่ระเบียงห้องพักของผมอีกคราวนี้วิญญาณนั้นดูน่ากลัวกว่าเดิมมากใบหน้าที่ดูโมโหร้ายนั่งมองเข้ามาในห้องจ้องมองมาที่มนเหมือนโกรธแค้นกันมานานมนจึงขอให้ผมทำน้ำมนต์ให้และสวดมนต์ใส่ตะกรุดเพื่อป้องกันเธอแต่นั่นก็ทำได้แค่ให้เธอผ่านคืนนี้ไปเท่านั้นรุ่งเช้าวันทำงานชายยังคงเข้ามาหามนที่ห้องพักและนั่งมองสร้อยพระที่มนคล้องคอรวมถึงยันที่ติดไว้ที่กำแพงข้างๆมนอย่างสงสัยตลอดทั้งวันมนรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวเธออีกครั้งเธอเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างพยายามเข้าแทรกตัวเธอทั้งด้านหัวไหล่ขวาและต้นคอทำให้เธอรู้สึกอึดอัดและรำคาญเป็นอย่างมากของคลังอิสลามที่ขอมาจากดาก็ช่วยให้บรรเทาได้บ้างรวมทั้งสร้อยพระที่ได้จากช่างในบริษัทก็ทำให้เธอทุเลาลงเช่นกันแต่พอตกกลางคืนมนก็เห็นภาพเดิมๆอีกรวมทั้งวิญญาณเจ้าเก่าก็ยังมาวนเวียนอยู่ แต่ไม่ได้มาทำร้ายมนแล้วรวมทั้งยังนิมิตให้เห็นภาพชายกำลังทำพิธีอยู่ในที่พักด้วยอาการของมนจะเกิดเป็นเวลาแต่หนักที่สุดจะเป็นช่วง4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันต่อมามนมีอาการแย่ลงเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังจากที่ได้เจอกับชายเราจึงตกลงกันพามนไปหาพระกับพี่อ้อยเพื่ออาบน้ำมนต์ที่วัดระหว่างทางมนมีอาการไม่ค่อยดีอีกทั้งวันนี้รถค่อนข้างติดและอากาศร้อนทำให้มนเริ่มมีอาการหงุดหงิดหวาดระแวงยิ่งขึ้นไปอีกพอมาถึงวัดเราก็ตรงไปที่กุฏิพระซึ่งที่นั่นพี่อ้อยกับพระรออยู่แล้วมนเล่าอาการให้ฟังพระก็บอกถึงที่มาของวิญญาณรวมทั้งของไม่ดีที่ยังอยู่ในตัวมนและบอกให้มนเปลี่ยนผ้าเพื่ออาบน้ำมนต์ที่นั่งถูกจัดไว้กลางแจ้งหน้ากุฏิผมทำหน้าที่ช่างภาพบันทึกเหตุการณ์มนยืนรอที่หน้าเก้าอี้เอามือเท้าสะเอวหน้าตาดุดันขึ้นแต่ก็ยังมีสติพอที่จะยอมเดินไปนั่งเก้าอี้แต่โดยดีเมื่อพระมาถึงก็เริ่มสวดมนต์พร้อมกับนำที่พรมน้ำมนต์แตะไปที่หน้าผากของมนพอน้ำมนต์ขันแรกกระทบศีรษะมนมนก็หวีดร้องขึ้นมาเสียงนั้นเล็กแหลมและลากยาวจนหยดสุดท้ายของน้ำมนต์ขันแรกจากนั้นมนก็ทรงตัวไม่อยู่ต้องเอนหลังไปกับพนักเก้าอี้จนสิ้นสุดน้ำมนต์ขันสุดท้ายแล้วมนก็เดินมาหาผมด้วยสีหน้าที่ดีขึ้นนำเสื้อผ้าไปเปลี่ยนที่ห้องน้ำแล้วมาหาพระที่กุฏิโดยมีพระพี่อ้อยและผมนั่งรออยู่พี่อ้อยเริ่มพูดคุยมากขึ้นพร้อมกับนำน้ำมนอะไรสักอย่างมาแต้มที่หน้าผากและริมฝีปากมนรวมทั้งให้ดื่มน้ำมนและทำท่าเหมือนเขียนยันลงบนหน้าผากมนส่วนพระก็นั่งมองพี่อ้อยทำพิธีผมแอบสังเกตว่าแววตาของพระเริ่มแปลกๆทั้งนี้มนใส่กระโปรงสั้นที่มีสเตยาวอยู่ข้างในมนเริ่มพูดคุยกับพระและพี่อ้อยอย่างสนิทสนมออกปากขอของดีจากพระซึ่งพระก็เริ่มวิชาขายศรัทธาโดยนำเสนอของขลังต่างๆโดยบอกให้มนบูชาไปในราคาค่อนข้างสูงซึ่งเราก็ไม่ได้บูชากลับมาแต่กลับกลายเป็นว่ามนได้แสดงอาการหยอกเล่นกับพระเสมือนว่ารู้จักกันมานานโดยปกติแล้วมนเป็นคนมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามและมักจะมีผู้ชายมาชอบพอมนอยู่เสมอและพระก็ได้ย้ำว่าต้องมาอาบน้ำมนต์อีก3 ครั้งส่วนพี่อ้อยก็ได้กำชับให้ไปหาร่างทรงคนเดิมเพื่อทำพิธีในขั้นตอนสุดท้ายจากนั้นเราก็ลาพระและพี่อ้อยกลับโดยฝากหมอนและผ้าปูให้พี่อ้อยไปทำพิธีเผาขณะที่ออกจากวัดมนกลับหยุดและบอกว่าพ่อปิยะมาเตือนไม่ให้ออกจากวัดให้รอก่อนและให้แผ่เมตตาให้กับวิญญาณ นั้นเราทั้ง2 คนจึงทำบุญตามตู้ที่วัดแล้วแผ่เมตตาให้วิญญาณ นั้นเวลาผ่านไปราวๆครึ่งชั่วโมงมนก็บอกว่ากลับได้แล้วเรา2 คนจึงเดินทางกลับที่พัก2 วันถัดมามนกลับมาที่ห้องผมพร้อมทั้งบอกว่าเห็นหน้าพระรูปนั้นลอยอยู่ตรงหน้าและเรียกมนไปหาเพื่อรดน้ำมนต์แต่การเรียกคราวนี้มนรู้สึกได้ว่าไม่ใช่เรื่องดีและจะไม่ไปหาพระนั้นอีกแต่สุดท้ายเราก็เดินทางไปหาพี่อ้อยเพื่อถามถึงสิ่งที่ต้องเตรียมไปบ้านร่างทรงซึ่งพี่อ้อยที่ดูสภาพย่ำแย่มากบอกว่าตนไปด้วยไม่ได้ส่วนจะเตรียมอะไรบ้างให้ฐานร่างทรงเองเราทั้ง2ก็เดินทางไปยังบ้านร่างทรงแบบมือเปล่าพอถึงบ้านร่างทรงเรานั่งรอกันพักหนึ่งก่อนที่ร่างทรงจะมามนบอกว่าคราวนี้ปกติดีไม่รู้สึกเหมือนครั้งแรกที่มาพอเปิดเข้าไปก็พบว่าบ้านร่างทรงสภาพเหมือนบ้านพักคนงานชั่วคราวแต่ดูแข็งแรงมีชั้นที่วางรูปปั้นกุมารฤาษีต่างๆจำนวนมากร่างทรงบอกให้มนกราบที่รูปปั้นเหล่านั้นและยกขันครูขึ้นจบศีรษะมนซึ่งผ่านเรื่องทำนองนี้มาพอสมควรจึงขอไม่ยกขันและเจตนาที่จะบริจาคให้เป็นเงินแต่เพียงอย่างเดียวร่างทรงซึ่งพยายามบอกว่าให้ทำซะเพราะครูของร่างทรงที่อยู่อีกแห่ง กำลังสวดให้และไม่มีอันตรายใดๆหรอกแต่สุดท้ายมนก็ยังยืนยันที่จะไม่ทำตามและพวกเราทั้งหมดก็เดินทางกลับวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์มนสาและผมชวนกันไปถวายสังฆทานที่วัดผมจึงโทรชวนเพื่อนผมไปทำบุญด้วยกันเราทั้ง4คนจึงไปทำบุญด้วยกันที่วัดแห่งหนึ่งและได้พูดคุยกันถึงพระอาจารย์ที่เพื่อนผมเคารพเราจึงปรึกษากันว่าจะทำยังไงจึงจะได้พบกับพระอาจารย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีที่พระอาจารย์จะเดินทางเข้ามากรุงเทพในวันศุกร์ที่จะถึงเพื่อนผมจึงขอนิมนต์ท่านมารักษามนต์ท่านก็เมตตาตอบตกลงระหว่างสัปดาห์มนต์ก็ยังมีอาการไม่ดีอยู่รวมทั้งตอนกลางคืนยังทะเลาะกับผมรุนแรงบางครั้งก็หยิบมีดพกประจำตัวออกมาและพูดว่าทำไมพระอาจารย์ถึงยังไม่มาพวกมึงรู้บ้างไหมว่ากูเจ็บยิ่งกว่าเอามีดเฉือนเนื้อออกมาซะอีกถ้ายังไม่มากูจะเฉือนเนื้อให้เลือดท่วมผมพยายามสวดมนต์บทต่างๆเพื่อให้มนต์ดีขึ้นรวมทั้งพยายามให้มนต์ดื่มน้ำมนต์และขอมีดมาจากมนต์ซึ่งทั้งหมดไร้ผลมนต์ยังคงถือมีดอยู่ตลอดเวลาสายตาดุดันพร้อมทั้งสบถคำหยาบตลอดเวลาผ่านไปร่วม2ชั่วโมงมนต์ดีขึ้นและขอให้ผมสวดมนต์ใส่ตะกรุดและเอาน้ำมนต์ให้เธอดื่มทำให้ค่ำคืนนี้ผ่านไปได้อีกคืนหนึ่งมนต์เล่าว่าวิญญาณตัวเดิมยังคงอยู่และรอให้ส่งวิญญาณรวมทั้ง2ผัวเมียก็ยังทำพิธีอย่างไม่หยุดนอกจากนี้หน้าของพระที่รดน้ำมนต์ให้ก็ยังวนเวียนมาเรียกอยู่เรื่อยถึงวันเสาร์วันนัดหมายพระอาจารย์ให้เตรียมเครื่องสการะบางอย่างเพื่อประกอบพิธีและนัดหมายเวลาให้ไปหาท่านซึ่งทำให้เพื่อนผมประหลาดใจเพราะโดยปกติถ้ามีคนบอกว่าผีเข้าส่วนใหญ่พระอาจารย์จะบอกว่าป่วยและให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่ในกรณีของมนท่านกลับบอกให้เตรียมทำพิธีทั้งที่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะที่ควรสักเท่าไหร่วันนั้นผมมีธุระที่ต่างจังหวัดจึงได้ฝากน้องที่บริษัทช่วยดูและรับส่งประสานงานกับเพื่อนผมซึ่งระหว่างนั้นก็เกิดปัญหาหลายอย่างทั้งเรื่องเวลาสถานที่ทำพิธีแต่ทั้งหมดก็ผ่านไปได้ด้วยดีเมื่อพิธีเริ่มขึ้นได้สักระยะมนเริ่มร้องไห้และร้องหนักขึ้นเรื่อยๆเอากำปั้นชกและทุบไปที่พื้นไม้หลายครั้งเพื่อนผมก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าชาร์จถ้ามนทำร้ายพระอาจารย์ในที่สุดมนก็หมดแรงทรุดลงนอนที่พื้นและบอกว่ามันไปแล้วทั้งหมดพากันไปทำพิธีต่อที่วัดและเดินทางกลับในตอนค่ำโดยที่พระอาจารย์ได้บอกให้มนและสาไปทำพิธีต่อเองในวันรุ่งขึ้นท่านบอกว่าช่วงที่วิญญาณและของออกมีเศษบางส่วนไปเข้าที่สาที่แอบไปนั่งคนเดียวมุมห้องและบอกว่าถ้ายังไม่หายให้ไปหาท่านที่วัดของท่านค่ำวันรุ่งขึ้นสาและมนก็ไปทำพิธีตามที่พระอาจารย์บอกด้วยอะไรก็ตามสาและมนได้ใส่ของไม่ครบตามที่พระอาจารย์สั่งไว้และเวลาที่ทำนั้นก็เลยเวลาที่เหมาะสมมาพอสมควรแต่ทุกคนก็สบายใจขึ้นและแยกย้ายกันเดินทางกลับที่พักน้องที่บริษัทที่ไปร่วมพิธีด้วยบอกว่าเมื่อกลับถึงบ้านสุนัขที่อยู่ในซอยต่างพากันเห่าและหอนแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนคนในบ้านน้องคนนั้นสงสัยและถามว่าไปทำอะไรมาซึ่งเหตุการณ์นี้ยังดำเนินต่อเนื่องมาอีกหลายคืนทำเอาน้องคนนั้นต้องคล้องพระและสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนเลยทีเดียวแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ผมมีส่วนด้วยเต็มๆเหตุที่เกิดขึ้นนั้นคือวันหนึ่งหลังจากที่ผมกับมนกลับจากทำงานเราทั้งสองคนก็ทานข้าวพูดคุยกันในห้องพักของผมจนดึกมนจึงได้ขอตัวไปอาบน้ำด้วยความที่ผมเป็นคนชอบแกล้งจึงได้แอบอยู่ข้างประตูห้องน้ำเพื่อรอแกล้งมนและมันก็ได้ผลแต่ผลของมันเกินกว่าที่ผมคิดไว้คือมนตกใจมากร้องเสียงดังหน้าซีดเผือดซึ่งนั่นก็ทำให้ผมตกใจมากด้วยเช่นกันมนทรุดตัวลงนั่งพร้อมกับบอกว่าแย่แล้วขอให้ผมเอาน้ำมนต์ให้เธอดื่มและเช็ดตัวเ หลังจากมนได้ดื่มน้ำมนต์อาการยังไม่ดีขึ้นยังคงตาลอยและบอกผมว่าหลังจากทำพิธีเสร็จเมื่อวันอาทิตย์เธอดีขึ้นมากเกือบเป็นปกติแล้วไม่เห็นอะไรแปลกๆอีกและเธอก็มีความสุขมากที่เป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้สิ่งที่เธอไม่เห็นเธอกลับมาเห็นมันอีกแล้วและมันน่ากลัวยิ่งกว่าที่ผ่านๆมามนจึงสวดมนต์และแผ่เมตตาก่อนนอนโดยไม่พูดอะไรอีกวันต่อมาอาการแปลกๆก็เกิดขึ้นกับมนอีกครั้งมนสัมผัสได้ถึงวิญญาณที่มารบกวนเธอรวมไปถึงวิญญาณที่อยู่ในห้องทำงานของเธอเธอจึงค้นหาสิ่งที่เป็นจุดเชื่อมโยงของวิญญาณนั้นซึ่งเธอคิดว่าลังกระดาษที่ใส่เสื้อคลุมของเธอและแฟ้มที่เธอใช้งานประจำคือสิ่งที่ผิดปกติที่สุดมนจึงนำลังใส่เสื้อคลุมและแฟ้มกระดาษออกไปไว้นอกห้องแต่เธอยังคงเห็นวิญญาณผู้ชายเดินวนเวียนอยู่ที่ชั้นเก็บแฟ้มภายในห้องเหมือนเดิมเธอเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่บอกคนในห้องด้วยเกรงว่าทุกคนจะกลัวตกตอนค่ำมนได้เห็นสิ่งผิดปกติที่อยู่ระเบียงอีกแล้วคราวนี้เป็นวิญญาณผู้ชายตนเดิมและวิญญาณนั้นได้เข้ามาก่อกวนเธออีกครั้งแต่มนบอกว่าเธอพยายามที่จะสู้ด้วยตัวเธอเองด้วยการสื่อสารกับวิญญาณขอให้วิญญาณนั้นกลับไปหาคนที่สั่งมาซึ่งมนก็พอทุเลาอาการเจ็บลงไปได้บ้างอาการของมนยังไม่ดีขึ้นยังรู้สึกว่าโดนก่อกวนอยู่ทุกวันและมนก็ยังต้องพึ่งน้ำมนต์ในยามที่อาการกำเริบอยู่บ่อยครั้งแต่ทว่าในค่ำคืนวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังอาบน้ำอยู่หลังจากที่สระผมเสร็จสายตาผมก็เหลือบมองไปเห็นตะขาบตัวหนึ่งความยาวประมาณ1คืบอยู่บนพื้นห้องน้ำผมจึงพยายามฉีดน้ำไล่ตะขาบตัวนั้นให้ลงรูระบายน้ำบนพื้นห้องน้ำผมพยายามที่จะไม่ตีให้ตายเพราะไม่อยากฆ่าสัตว์ซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากตะขาบตัวค่อนข้างยาวและดิ้นรนที่จะขึ้นมาจากรูระบายน้ำอยู่ตลอดผมเองก็รู้สึกไม่ชอบมาพากลกับตะขาบตัวนั้นเนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีตะขาบเข้ามาในห้องน้ำผมเลยจะมีบ้างก็ตะเข็บตัวเล็กซึ่งก็นานๆครั้งถึงจะเจอพอผมออกมาจากห้องน้ำได้ก็รีบใส่เสื้อผ้าและสวดมนต์เพื่อทำน้ำมนต์ทันทีครั้งนี้ผมคิดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาการสวดนานกว่าปกติเพื่อให้น้ำมนต์มีพุทธานุภาพยิ่งขึ้นระหว่างที่ผมสวดอยู่นั้นมนต์ได้เรียกชื่อผม2ครั้งซึ่งผมก็ไม่สนใจเพราะสมาธิจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จผมก็หันไปคุยกับมนเรียกผมทำไมแต่เธอกลับบอกว่ามันช้าไปแล้ววิญญาณผู้ชายตนเดิมและวิญญาณผู้หญิงตนใหม่ได้เข้ามาเกาะที่ตัวเธอเรียบร้อยแล้วผมจึงนำน้ำมนที่เพิ่งทำเสร็จเมื่อสักครู่มาเช็ดตัวเธอแต่พอน้ำมนถูกตัวเธอขอให้หยุดเพราะมันทำให้เธอเจ็บมากขึ้นผมจึงขอให้เธอดื่มซึ่งเธอก็ลังเลอยู่นานแต่เธอก็ตัดสินใจดื่มน้ำมนต์นั้นมนรู้สึกดีขึ้นแต่เธอบอกว่าน้ำมนต์นี้ช่วยเธอได้ชั่วคราววิญญาณผู้ชายนั้นบอกว่าอย่างมากก็ได้แค่ไล่ให้ออกไปแต่มันจะกลับมาใหม่พร้อมกับทำร้ายมนให้เจ็บยิ่งขึ้นกว่าเดิมคืนนั้นเราสองคนจึงสวดมนต์ก่อนนอนและคล้องพระรวมทั้งนำตะกรุดมาวางไว้ที่ใต้หมอนมนและผมจึงนอนหลับไปโดยที่ไม่มีอะไรมารบกวนอีกวันต่อมามนอาการแย่ลงเพราะวิญญาณทั้งสองตนได้มารบกวนเธออยู่ตลอดเธอจึงขอให้ผมติดต่อพระอาจารย์เพื่อจะไปทำพิธีที่วัดของท่านตามที่ท่านได้เคยบอกไว้ด้วยความที่ผมไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวจึงได้ขอให้เพื่อนผมประสานงานให้พอตกค่ำวันนั้นมนก็ถามถึงเรื่องนัดหมายผมก็บอกเธอไปว่ารอการตอบกลับจากเพื่อนของผมอยู่ซึ่งนั่นทำให้เธอโกรธเป็นอย่างมากพร้อมทั้งวิ่งไปหยิบมีดเล่มเดิมออกมาขู่ผมและเริ่มด่าผมกับเพื่อนด้วยคำหยาบคายตาของมนเริ่มเป็นสีแดงก่ำหน้าตาดุดันเอาเรื่องและให้ผมโทรคุยกับเพื่อนผมเพื่อหาวันที่จะไปหาพระอาจารย์ให้ได้ผมจึงรีบโทรคุยกับเพื่อนโดยเนื้อหาการคุยเป็นไปในทำนองว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วได้นัดพระอาจารย์ไว้แล้ว ให้ทางเราเตรียมตัวเดินทางได้เลยมนที่เอามีดจี้ตัวเองตลอดเวลาก็ขอให้ผมเอาโทรศัพท์ให้ดูว่าได้โทรจริงไหมซึ่งมนก็ดูพอใจที่เห็นว่าผมโทรจริงๆหลังจากคุยกับเพื่อนผมเสร็จมนขอบุหรี่ผมหนึ่งมวนปกติมนไม่สูบบุหรี่ผมจึงนั่งลงคุยกับมนซึ่งตอนนั้นน่าจะไม่ใช่มนแล้วผมถามไปว่าชื่ออะไรผมจะได้ทำบุญไปให้เขาไม่ยอมบอกแถมด่าผมกลับมาด้วยกูไม่ได้ต้องการบุญของมึงกูจะมาทำลายพวกมึงให้มีอันต้องเลิกรากูได้รับจากมนแล้ว3ครั้งน้ำมนที่มึงทำอย่างมากก็แค่ให้ออกไปชั่วคราวทำให้กูเจ็บไม่ได้หรอกถ้ามึงอยากช่วยมนมึงต้องพาไปหาพระอาจารย์เท่านั้นกูสงสารมนแต่กูต้องทำเพราะมันสั่งมาผมจึงถามว่าใครเขาตอบว่ามึงก็รู้อยู่แล้วมึงจะถามทำไมผมจึงถามว่าใช่ชายกับปอยหรือไม่เขาไม่ตอบแต่พยักหน้ารับผมถามว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็บอกว่ามารออยู่นานแล้วรอจังหวะที่มนตกใจหรือสติหลุดซึ่งก็คือวันที่ผมแกล้งมนนั่นเองผมถามเขาอีก 2-3 เรื่องจนกระทั่งบุหรี่หมดตลอดเวลาที่คุยกันมีดเล่มนั้นยังคงจี้คาอยู่ที่ท้องของมนหลังจากนั้นมนก็กลับมาเป็นปกติและรีบขอน้ำมาดื่มเพราะเจ็บคอผมถามมนว่ารู้ตัวหรือไม่ทำอะไรลงไปบ้างมนบอกว่ารู้ทุกเรื่องแต่ทำอะไรไม่ได้เหมือนวิญญาณนั้นคุมร่างเธออยู่เธอได้แต่มองดูอยู่ด้านหลังโดยมีวิญญาณผู้หญิงอีกตนหนึ่งอยู่ข้างๆวิญญาณผู้หญิงนั้นหน้าตาปกติไม่ได้มีความดุร้ายอะไรและพร้อมจะไปทันทีที่พระอาจารย์สวดส่งวิญญาณให้มนบอกว่าวิญญาณผู้ชายบอกมนอยากได้เหล้าสีและบุหรี่เพราะเห็นผมดื่มอยู่ทุกวันผมจึงซื้อเหล้าสีมาและอธิษฐานพร้อมทั้งเทลงพื้นเพื่ออุทิศให้วิญญาณตนนั้นจากนั้นอีก2วันก็ถึงวันเดินทางไปยังวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานตามที่ได้นัดหมายพระอาจารย์ไว้เราเริ่มเดินทางกันตั้งแต่กลางคืนเพื่อให้ไปถึงวัดในตอนเช้าในขณะเดินทางนั้นมนก็ยังมีอาการไม่ปกติตลอดทางพวกเรา3คนผมมนและเพื่อนของมนที่อาสาขับรถให้เดินทางไปถึงที่วัดราวๆ 7:00 น.เช้าแต่ปรากฏว่าที่วัดมีเพียงแค่เด็กวัดและช่างฝีมือที่ปั้นเทวรูปอยู่กันเพียงแค่4คนเด็กวัดบอกว่าพระอาจารย์ไปที่บ้านโยมโดยพระอาจารย์ได้สั่งไว้ให้พวกเรารอก่อนบรรยากาศในวัดค่อนข้างสงบเงียบมีรูปปั้นพระพุทธรูปปางต่างๆพระเกจิอาจารย์และเหล่าเทพอยู่พอสมควรพวกเราก็เลยถือโอกาสสัมภาษณ์ช่างที่ปั้นรูปต่างๆนั้นระหว่างรอพระอาจารย์ที่วัดแห่งนั้นมีพระอาจารย์เพียงรูปเดียวไม่มีพระลูกวัดส่วนมนก็มีอาการปกติดีตั้งแต่เราเข้ามาในเขตวัดประมาณบ่ายโมงพระอาจารย์ก็เดินทางมาถึงรวมทั้งมีโยมมานั่งรออยู่ 3-4 กลุ่มหลังจากพระอาจารย์สั่งงานเด็กวัดและช่างเรียบร้อยแล้วก็เรียกพวกเราไปที่ศาลาเล็กๆพร้อมทั้งให้ถือของที่เด็กวัดเตรียมไว้ให้ไปด้วยโยมที่มารอก็ไปที่ศาลานั้นเช่นกันแต่เข้าไปทำพิธีที่ละกลุ่มโดยมีพวกผมนั่งรออยู่ใกล้ๆพระอาจารย์โยมแต่ละกลุ่มนั้นก็มาขอให้พระอาจารย์ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆกันไปพระอาจารย์ก็ช่วยเหลือโดยไม่เรียกปัจจัยแต่อย่างใดพวกเราก็คือกลุ่มสุดท้ายที่พระอาจารย์ให้ทำพิธีบทสวดที่พระอาจารย์สวดให้นั้นดูกังวานหนักแน่นมีพลังมากพวกเรารู้สึกได้ถึงพุทธานุภาพของบทสวดนั้นทั้งที่เราก็ฟังกันไม่ออกด้วยซ้ำเวลาผ่านไปนับชั่วโมงพิธีกรรมก็เสร็จสิ้นมนบอกว่าหลังจากที่พระอาจารย์สวดบทสุดท้ายจบวิญญาณชายหญิงสองตนได้ปรากฏตรงหน้ามนทั้งสองก้มกราบไปที่พระอาจารย์และจางหายไปพวกเราตามพระอาจารย์ไปกราบรูปปั้นพระเกจิและเทวรูปต่างๆรวมทั้งพระอาจารย์ได้มอบพระเครื่องและเครื่องป้องกันให้กับพวกเราซึ่งมนจะได้รับมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษ จากนั้นพวกเราก็กราบลาพระอาจารย์และเดินทางกลับหลังจากนั้นมามนก็ดีขึ้นตามลำดับถึงแม้ว่าจะมีอะไรแปลกๆกับร่างกายมนบ้างซึ่งมักจะเกิดเมื่อได้รับของจากมือชายแต่ก็ยังสามารถแก้ไขกันเองได้บ้างซึ่งจริงๆแล้วยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษามนหลังจากกลับมาจากวัดอีก 2-3 ครั้งเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นบทเรียนให้กับพวกเราทุกคนทำให้พวกเราได้หันมาสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลกันมากขึ้นสิ่งเดียวที่จะคุ้มกันเราจากของไม่ดีทั้งหลายนั้นคือเราต้องสร้างด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลนั่งสมาธิคนที่ไม่เคยสัมผัสยอมไม่เข้าใจและไม่ยอมรับกับเรื่องลี้ลับเหล่านี้คนที่เข้าใจก็ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไปก็จบไปแล้วนะคะกับอิทธิฤทธิ์อวิชชาพุทธานุภาพและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะ ผมเห็นคนดูคลิปจบพวกเขารีบพิมพ์คำว่าเหม็นแรกแต่พวกเขาลืมกดซับครับ